Automobielbedrijf Kager is er voor mensen die hoge autokosten beu zijn. Automobielbedrijf Kager. Maak een proefrit in bijvoorbeeld de Daihatsu Charade. Een sterk staaltje autovernuft. De Daihatsu is aerodynamica in optima forma. De Charade TS of CS loopt op de toekomst vooruit. Of supersnel naar de top met de Charade Turbo. Of de Turbo Diesel. Met een verbruik van 1 op 27,8 is de Charade 1 liter Turbo Diesel de zuinigste auto die er op de wereld rondrijdt. De Daihatsu Quar, een eigenzinnige combinatie van compactheid en elegance. Of de Daihatsu Charmant, met een vijfde versnelling voor nog zuiniger rijden. En u reist business class. Automobielbedrijf Kager. Maak uw autokosten lager. En koop de Daihatsu bij Kager. Ook voor Volvo uw adres.